سورة المائدة درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة حرام دبتا سبان دي مردارا والدم أو ونا ولحم الخنزير أو غخد خنزير وما أهل لغير الله به آغا چواز شي بغير دالان پاغي باندي والمنخنقة وخبي شوي والموقوزة أو تقول شوي والمتردية ورغخت شوي والنطيحة أو پسخرمان دوالي شوي وما أكل السبوع آغا چي خوڑلي بي دخر زناورو إلا ما زكيتم مگر آغا چه تاسوی زبا کئی وما ذبح على النصب ورام دی آغا چه حلال شوی پا درگاو نمان دی وان تستقسمو بالأزلام او آغا چه قسمت معلومو وی تاسو پا خوشو بان دی ذالکم فسق دا کارس تاسو دی فلیتو. اليوم ننرزي يئس الذين ناومد دي آغا کسان کفرو چه کبره کرده من دينكم ده دين ستاسونا فلا تخشوهم نم يريگي ده دينا وخشوني ويريگي زمانا. اليوم اكملت لكم دينكم او ننرزي برابر کو پورا کو کامل کمان ستاس دو پار دين ستاسو وَأَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي او پُرَمِ كَفَتَا سُمَانِ اخْفَلْ نِعْمَتَ وَرَدْوِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا او رَازِيِمْ سْتَوْزْدَ پَارَ پَإِسْلَامَانِ دِينَ فَمَنِ دَتُرَّانُ آغَسُوكِ چِ مُخْتَاجَ شَوْ فِي مَخْمَسَةٍ پُلُّگَ كِي غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِسْمِ چِ نِوِي مَيْلَانْ كَوْنْكِي دَفَارَ دُگُنَا فَإِنَّ اللَّهَ نُيَكِنًا اللَّهَ تَعَلَى چِ دَي غفور الرحیم بہن کے رحم کون کے دے. سورۃ المائدہ ڈمبئی عسک ڈمبے باب دے او دا ڈمبے باب تر دسوار لسم نمبر آیات پورے دے او پدے کے رد شرکی کئی پبیان د سلور و مسلو سرا تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ او نزور العباد پہلا آیات کے دویم کے او دریم نمبر آیات کے او بیا بیان د تحلیلات الہیہ او کئی سلورم او پینزم نمبر آیات کے چې اللہ تبارک و تعالی د لکم سیزونه حلال کړی دی او بیان د امر مصلح کئی شپږم نمبر آیات کے یعنی د پار د اودس یعنی د چار اندام د پارا او ترغیب الی وفا بالعهد وم اتم او یولسم نمبر آیات کې ترغیب ورکی د پاره د سو چې وفا په وادو باندې اوساتی او تخویف او بشارت ورکی د پاره د اغه چا چې څوک وفاداری کوي غلا بشارت زیری ورکی او څوک چې د وادو باندې وفاداری نه کوي نو غلا یره ورکی او بیا زجر دی په نقد احد باندې چې چا وعده ماتې کړې وي اغی تا زورن ورکی سوک وغا یهود و نسوارا 13 نمبر او 14 نمبر آیات کے. نو آغا سالورم مسئلہ اس پدی آیات کریمہ کے پرمائی درے مسئلے ذکر شوئے سلورم مسلا نزور العباد چې مخلوق فنوم معنی نظر او منخت شوی دا نو دا حرام دا او دې ته حلال موایي. نزور العباد حرمت علیکم المیتتو حرام ده پتا سبان دی مردارا. مردار ار آغسیز چی اغا پالالو لسرا ستا ده پار حلالو و چی کل آغت ستا حلالو نرسیده او تا حلال نکڑی شو یا ده شپی پخپل مرگ بانده ستا نلری یا چرتا مر شو نو آغسیز چی کم ده نو حرام ده. نو مردار آغی طویلی شی چه کم شیز علالیگی او دا علالولو نپس چه کم ده دا علالولو پزای بانی دا آغن اخپلا چر تساوزی یا طریقی ذکر کئی نور راروانی دی چه پا دغا طریقو بانده دا دن ساوزی او ستا چاڑو تاو نرسی دا نو دا مردار دا. او نور چه کم ده دین علاوه کم حرام سیزونه دی نو آغا خو ایک خود مردار اسوال نپیدا کیگی اخو دی د سر نا چه کم ده دا غی جنس چې کم دی حرام دی. نو د دې وجینا دلته دا غی مردارې چې هغه ستا چاړه وته ونه رسیده او هغه په خپل مرګ باندې یا د راتلونکو آیاتونو کې چې کمې خبرې دي په هغې باندې د مړ شو. ودمو او وینا هغه وینا چې د رګونو نه به پیدا نو په وخت جاهلیت کې به خلکو هغه وینا خوړله. نو د هغې وینې نقصانات دي او د نقصاناتو د وجنا الله تبارک وتعالى چې کله په دین کې یو سیز زمنګ د پاره حلال ګرځول دي پای کې زمنګ دنیایي هم پیدې دي د جسمانی او روحاني پیدې پکې هم دي. نو کم سیز چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه حرام ویل شي پای کې بیا منګا تعالی حکمتونو لټولو ته ضرورت نشته زمنګ استا په फायदा او په نقصان باندې چې الله تبارک وتعالى سورک پويږي دوره پویدون که بل سوک نیشتی ناغب ده خپل کتاب ده خپل وحی پا ذریعه سرا زمنگ استاسو ده جسمانی او ده روحانی ضروریاتو افاظت کرده ده. نو پا کار دی چه منگ پا غیبانی اوچلیگو نو آغا وینا چه ده رگونو نکم بیگی آغا در لمانده حرام ده. ودمو ولحم الخنزیر یا وغد خنزیر وغه د خنزیر هم حلال حرامه کړی دا ځکه چې په حدیثو کې راځي چې تاسو د درندگانو په سرمنو باندې مه کینئ ولی چې هر یو سیز هغه خپل اثر پرېږدي نو هسې نه چې تاسو کې د هغې غونې اثر راشي د هغې په سرمنو باندې مه کینئ. دغه رنګې کوم سیز چې الله تبارک وتعالی حرام ګرځولي نو په هغې کې تاسو ګورئ چې په هغې کې یو خنزیر دی. خنزیر داسې یو سیز دی چې د دې د وجې نه کمو خلکو کې چې د دې رواج دی د خوراکو په هغه خلکو کې به غیرت کمی او بې غیرتي به پکې زیات وي. دارنګې په خپله نه نومه ساینسدان ډاکټرانو دا ثابته کړه چې په ده کې داسې جراثیم دي چا په اور باندې هم نه سوځي. نو کوم سیز چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حرام شوی پای کې زمونږ استاوز د پاره ډیر لوی خیر دی او ډیر لوی پیدې دي. نو فکار دی چې د خنزیر او دا رنګ د الله تبارک وتعالی د طرف نه د حرام شوی سیزونو نه انسان ځان وساتي. و ما اوهله لغیر الله به او هغه چې اواز وشي بغیر د الله تبارک وتعالی نه په هغې باندې منخته د غیر الله نه دلته نزور العباد چې د مخلوق په نوم باندې یو سیز وړاندې شوی دی او منخته شوی ده نو هغې ته چرته حلال ونه وایي. احلال ویلی شي اواز ته. علامه ابن عاشور په تحریر و تنویر کې لیکي چې کله به په وخت جاهلیت کې دی د ځان دپاره کم درګاونو ته خپلې قربانۍ پیش کولې او هلته به یې وړلې نو هلته چې کله به دی خپله قرباني پیش کوله نو آواز به وکړو چې پلان کیا زمنګ دا قربانی قبول کا. نو آواز بغیر د الله تبارک وتعالی نه د بل چا د نوم چې په کم یو سیز باندې وشو نو دا حرام دی. اوس کچر دغه سیز د غیر الله په نوم باندې یو انسان ته مسله نه و معلومه او دې ځان ته مسلمان وای. لکه زمنګ په ملک کې چې عام طور منخت د غیر الله په نوم باندې یو لسم کیږي، یو لسم سره سره د عرس په شپه باندې تاسو وګورئ چې په هغه درگاہونو کې کم کم سیزونه لالیږي او کم ریجی او مٹائی او پراٹی او دارنگ حلواگانی التوی شلی کی گی چه داد داغی درگا لوڑلی شوی او الت دی دا تبرک گنی چه دا زید تبرک تی او منگ داد دی بابا او دا دی درگا پو نوم مانده دا منگا نظر کردی دی. نو نظر بغیر دا اللہ تبارک و تعالی دا نوم نا علاوه چې د ارچا په نوم باندې او هغه حرام دی. نو که یو سړی سره د مسلمانۍ نه دته مسله نه وه معلومه او د غیر الله په نوم باندې یو شیز منخته کو خو خاص کړی نه دی او دته پته ولګېده د مسلې چې یاره او خو دا خو ما داسې کار کړی دی چې خلاف ته شریعت نه دی او خلاف ته قرآن نه دی، نو اوس دغه سیز چې ده منتخب کړی نه دی او عام ساروی ویلی دی، نو په دغه حیثیت کې دغه څاروی بیا حرام نه دی ځکه چې هغه خاص کړی نه دی. او کچر دی سړی توبه وباسله چې بس زما توبه ده، او کچر دی سړی یو څاروی خاص کړی چې پلانکې څاروی د پلانکې په نوم دی اوس که دی توبه وباسي اومه نو دغه سی ستا دپاره یا د بل چا دپاره خوراک کول حرام دی. دارنګې کم یو سیز چې د غیر الله په نوم باندې درگاه ته وړاندې شوی دی هغه حلاله ده او یا د حلالې نه علاوه نور سیزونه دي، که هغه روټۍ شوه، که هغه ریجې شوې، که هغه بل څه داسې سیز شوه لکه حلوا شوه، دارنګې نور د دنیا د خوراکونو سیزونه شو، میوه دانه شوه، او هغه غیر الله دپاره وړاندې شوی وه، نو دا سیز په سپی باندې خوراک کول د دې هم حرام دی. دا سیز که د سوزیدو قابلی او به سوزولی شي او ودې سوزولی شي خو سپی له به یې هم نه ورکوي تر دوره پورې د دې ناکارواله دی. او په دې باندې مونږ حدیث پیش کړو کفایا فی العلم الروایه کې خطیب بغدادی رحمت الله علیه صفحه نمبر 185 باندې د سلمان هغه حدیث چې د مچ په سر باندې یو سړی جهنم ته تللی دی او یو سړی دغه جنت ته تللی دی او د هغې تفصیل مونږ کړیو. نو مطلب دا چې د مچ په سر باندې جهنم ته سړی ځي او د غیر الله په نوم باندې مچ ورکیږي او د هغې په سر سړی سر باندې جهنم ته ځي، نو کومې پراټې او کوم حلواګانې او کومې بریانۍ او کومې ریجې او کوم دیګونه او کوم څاروي او کوم پیسان او کوم چرګان چې د غیر الله په نوم باندې حلالیږي ایا د هغې دپاره څه حکم دی؟ پیر بابا په خپل کتاب کې لیکي فذابح مشرکن والمذبوحة میتة وامراته باینا. کم یو سړی چې درگاه ته چور چور ګوړی ووړو، فذابح مشرکن چې دی حلالی دا مشرک دی، والمذبوحة میتة کم سیز چې حلال شوی دی دا مردار ده، وامراته باینا ښځه په طلاقه ده. دا د پنجپیر شیخ ویلی دی، دا پیر بابا د پنجپیر د شیخ نه مخکې تیر شوی دی، وایه دا غټ پنجپیر یې وایه، پنجپیر څه دین خو نه دی. نو مطلب دا چې د الله تبارک وتعالی د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې زمونږ په ملک خلکو خدمت کړی دی خو خلک ګوري نه کتابونه چې آیا په کتابونو کې د اولیای کرامو څه لیکلي دي او دی د اولیای کرامو سره کمې لانجې کوي او کم بیزتی د هغې کوي. نو بیزتی په خپله وکړه او بدنام چې کم دی نو په هغې باندې وایي دا وهابیان دي او دا پنجپیریان دي، دی د اولیاو بیزتی کوي. د اولیاو بیزتی چې کوي هغه مسلمان نه پاتې کیږي، خو که دا عزت ته دا وایي چې د هغې په نوم باندې منختې ورکوي نو ته خو مشرک شوې، او که حلاله دې کړي نو حلاله دې مرداره ده د پیر بابا په ژبه باندې، او که چېرې دا کار تا کړي ښځه در باندې طلاقه ده اولاد دې حرامیان دي، ولې دا ښځه پې طلاقه ده؟ پیر بابا دې کې حکمت دی. لکه چې کله یو سړی د غیر الله په نوم باندې یو سیز حلالۍ یو منخ ته ورکړي دی څه شو؟ مشرک شو. د مشرک د مسلمانې سره نکاح کیږي، ښځې سره چې دی ملاویږي دی چې کم دی نو اولاد یې حرامیان راځي. نو د دې وجې نه وګوره دا دومره سخته مسله ده چې د غیر الله په نوم باندې منخته والمنقنقه او خپی شوی کم یو څیز چې خپی شي نو د هغه نه وینه ونه وتېده د رګونو نه نو هغه الله تبارک و تعالی د هغې خوراک بند کړی دی. والموقودتو او ټکولې شوی پخوا به خلکو یا اوسم نن سبا چې کم دهری لکه چاینا او دا خلک دی هغې یو څیز به په سر باندې ووایي و به ټکوي او هغه څیز به صرف مړ کړي او بیا به د هغې غوښې او د هغې دغه خوري. نو کم یو څیز هغې خو آرام خوري خو که حلال څاروی داسې تا وټکاو هغې خو سپي او پیشوګان او داسې څیزونه لکه کورین وغیره خو که چېرې حلال څاروی هغه وټکېده او په مرۍ باندې حلال نه شو وینه ترې ونه وتېده نو دا څیز چې کوم دی حرام دی. والمتردیت ورغښتې شوی د غره نه راورغښتېده خو سړی ورته ونه رسېده او مړ شوی دی نو دا ستا حرام دی. والنطیحت پخکرواله شوی بل څاروي وو او مړ شو. وما اکل السبع چې خوړلی وي د غره ځناورو د غره ځناورو مات کړی دی الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبح کوي. کچری دې سیزونو کې چې هر یو سیزو کا خپی شوی خو چې ته ورته ورسېدې او تا حلال کو او یا ټکولې شوی ته ورته ورسېدې او تا حلال کو او یا رغښتې شوی یا پخکر والې شوی یا د غره ځناور خوړلې وو خو چې ته ورسېدې حلال لیکو او د غوږ قدر له ورپو بس داسې د حلالولو نه پس خپه قدر له ورپوله سرمن یې ورپوله داسې چې کوم دی حلال شو ځکه چې ته ورته ورسېدې کې لاسا وو چې ته ورته ورسېدې. دارنګې د حلالې دپاره زموږ په ملک کې دا یو مصیبت دی خلکو ته مسله نه ده معلومه نو اکثر زنانه که چرته سالال کی وی زنانه لا حلاله چرته ده الان کې دا خلاف ته شریعت نه ده زنانه چې مسلمان هغې باندې حلاله چا بنده کړې ده بسم الله الله اکبر او حلاله دي کوي د زنانه دپاره حلاله خو چې کوم دی بنده نه ده په اسلام کې. حتی چې د پیکو کتابونو لیکلې ده چې د زنانه دپاره حلاله چې کوم دی نو دا حرامه نه ده زنانه با قاعده کولی شي چې دې خبر نه په کورونو کې هم خلک خبر کوي او چې څوک یې اوري هغه دې هم خبر شي چې د زنانه لپاره حلاله دا بنده نه ده په اسلام کې. وما ذبح علی النصب او هغه چې حلال شو په درگاهونو باندې د درگاه باندې سیز حلال شو د هغې تفصیل وما اهل لغیر الله کې موږ وکړو چې د غیر الله په نوم باندې یو سیز په درگاه کې حلال شوی دی یا د هغه په نوم باندې کور حلال شوی و خو چې نوم پې د غیر الله اغسته شوی و دغه څیز حرام دی او د دې خوراک چې کوم دی هغه په اسلام کې الله تبارک وتعالی د طرف نه منع راغلی ده. وان تستقسمو بالازلام او دا چې تقسیم معلوموي تاسو په غشو باندې په وخت جاهلیت کې به درې غشي و یو غشي باندې به یې لیکلي و افعل په بل غشي به یې لیکلي و لا تفعل او دریم غشی به خالی و. نو چې دا کم غشی راوستونکي به و لکه زموږ عام طور په میلو کې چې خلک ناست دي او یا دا توتیان او دا مرغۍ وغیرې ایښي او هغې قسمتونو کارډونه معلومه او خلکو نه دوه روپۍ پنځه روپۍ شل روپۍ سل روپۍ اخلي نو دغسې به هغې پیسې په الګرو به اغستې نو هغې به دا غشی په کڅوړۍ کې ایښي و نو په یو به یې لیکلي و چې افعل په بل به یې لیکلي و چې لا تفعل په بل به یې خالی به و نو چې خالی به راووتی نو ته بیا منخته ورکړه ځکه چې ستا غشې خالی راووتې نو به بیا پیسې ورکړي نو چې راووه هغه ته چې لا تفعل بس وی دا کار مه کوه نو هغه به دا کار نه کوه او چې کله به یې ورته غشې راوختې چې افعل نو هغه به هغه کار کوه. نو دا په غشو باندې تقسیم معلومول یا دارنګې تقسیم چې کوم دی په غشو باندې دا طریقه چې یو څیز به حلال کو نو مثلا هغه به لس ضایع کو نو په هغې کې د یو غشي دپاره یو عیسه د دویم دپاره دوه عیسې د دریم دپاره درې عیسې څلورم دپاره پنځم شپږم اووم دپاره اووه عیسې درې به خالي و. نو چې د کم سړي به غشي ځان دپاره وویل د یو به درې راوختېده ورسره به هم راوختې نو هغه لس واړه کسان به د ډیری نه او د عیسې نه محرومه شو او د یو سړي به چې کوم دی داسې سامان وړه او داسې به وړو. نو په اسلام کې دا شی شته چې یو دې پیدا واخلي او نور دې محرومه شي د خپلو عیسو نه. نو د دې وجې نه وان تستقسمو بالازلام چې تقسیم کوي تاسو قسمت معلوموي تاسو په غوښو باندې یا تقسیم کوي په غوښو باندې ذالکم فسقون دا کار ستاسو پلیت ته سی ورته وایي فلیت. نو چې کله الله تبارک وتعالی وایي دا فلیت ته نو آیا د چا ګاونډي دله راوړی دی نو ته ورته ووایه چې زه دنه دا پلیت شی قبلوما. هغه په مسلف وکړه چې تاسو په لسمه د محرم باندې دا سیز پخ کړی دی تاسو ولې مونږ کره په پنځم محرم باندې ولې نه راړه ولې نه پخاو دا په لسمه محرم یې ولې پخی چې په هغې کې دا یو رسم زمونږ په ملک کې جوړ شوی دی چې په دې رز باندې چې کوم شیعگان او دارنګې نور خلک په دې رز باندې کوم منختی کوي او یا د غیر الله په نوم سیزونه ویشي د هغې سره مشابهت دی او چې نبی علیه السلام د هغې خلکو سره چې هغې د دین د یو کار نه خلاف کاروایی کوي د هغې سره به مشابهت نه کوي په هغه کار کې. نو د دې وجې نه دې ته یې پلیت ویلي دي دارنګې دا کوم سیزونه چې ټول ذکر شو دا پلیت دي. نو پکار دی چې د پلیتو وضاحت خلکو ته سړی وکړي چې یاره مونږ خو پلیت نه شو خوړی ادې وایي د بابا خورده ده. نو په پارسی کې خورده څه ته وایي هغه سیز چې خوړلی شوي نو خوړلی سیز سی کته خیټه کې هغې نه خو ګندګي جوړ شوي نو دی ورته هم په خپله ژبه کې ګندګي وایي وایي دا د بابا خورده ده یعنی د بابا د خیټې سیز دی د غیر الله په نوم وایي چې منختی شوي نو هغه هغه ګنده سیز دی چې د خیټې نه راوځي. نو څه فرمایي ذالکم فسقن دا کار ستاسو دی پلیت. الیوم نن ورځې یئس الذین نا امیده دي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی من دینکم د دین ستاسو نه څنګه ستاسو نه نا امیده دي مطلب دا چې ستاسو دین اوس نشي روانولی. خو افسوس چې زمونږ په پاکستان کې د مسلمانۍ دعوه کولو سره نو مشرکانو خو زمونږ نه د انډیا نه مونږ له خلک نه راځي هندوان خو زمونږ دین څوک روانوي مونږ چې ځان ته مسلمانان وایو په خپله یې روانو. کله چې د غیر الله نه امداد غوښتل دي دا دین روانول دي که نه دي؟ کله چې د غیر الله په نوم باندې منښته کول دي دا دین روانول دي او که نه دي؟ کله د الله تبارک وتعالی د کتاب حکم هغه د خپل مقصد دپاره اړول راړول دا د دین روانول دي که نه دي؟ دارنګې د نبی علیه السلام سنت طریقې مونږ نه شو برابرولې دی پکې راته بدعت نوې نوې خبرې د دین راولي وایي دا کار د ثواب دی وزه غشته نه شم برابرولې په هغې کې مانه کمی کیږي ته راته نوې خبرې د کم ځای نه راغلې دا دین روانول نه دي؟ دا ټولې د دین د روانولو خبرې دي. مونږ له کافر نه راځي مونږ له مشرک نه راځي خو مونږ په خپله ځان کې خویونه او خصلتونه د مشرکانو یې خودي دي او چې چا علم کړی دی که علم یې د حق پرستو نه کړی خو مبارک شه علم او که د دغې خلکو سره چې د دې خلکو حمایت کې خبرې کوي چې د غیر الله په نوم باندې منښتې جایز کوي یا داسې زونه چې هغه الله تبارک وتعالی حرام کړي هغه خلکو له حلالۍ یا حلال کړي دي هغه خلکو له حرامۍ دا دین روانول دي. دغه علم چې کوم دی دا علم د اسلام او د دین او د نبی علیه السلام د تابعدارۍ علم نه دی بلکې علم دا د دین دروانولو دی. نو د دې وجې نه نن ورځې کافران ستاسو د دین دروانولو نه نا امیده دي ستاسو دین نشي روانولی. نو چې دین نشي روانولی نو ستاسو کار بسی فلا تخشوهم یریږئ د دینا واخشونی ویریږئ زمانا لا تخافوهم فی مخالفتکم ایاهم یعنی مېریږئ د دینا په خلاف کولو کې په خلاف کولو ستاسو د دوینا مقصد دا چې تاسو ته الله کوم حلال او حرام بیانوي نو د دې نه مېریږئ چې دا خو زمونږ د دې مشرکانو سره خلاف راځي د دې نه مېریږه الله پاک وایي د دې نه څه لېریږي زمانه ویریږه وخښونی زمانه ویریږئ نو زه به تاسو په دې زوره ورکم ستاسو خبره به اوچته او درنه کم خو تاسو د دې خبرې خیال مه ساتئ چې ګنې د مشرکانو نه ویریږئ چې دا خو به زمونږ خلاف شي نه بلکې د الله د دین خیال وساتئ الله تبارک وتعالی به تاسو په دې باندې زوره ورکوي. الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځې پوره مې کو کامل مې کو ستاسو دپاره دین ستاسو واتممتم علیکم نعمتی او پورم کړې او پورم کړې ستاسو د فار خپل نعمت. الله تبارک وتعالى نن رزی دین کامل کو. منګ ویلی په شروع د صورت کې چې سورۃ المائده سویم نمبر دی چاته یاد دی 112 نمبر دی 112 یوصل 12 نمبر دی. نو چې کله پس د سورۃ الفتح نه نازل شوی دی نو د نه پس دو سورتونه دي. سورۃ التوبه یوصل دی 12 دی او بیا ورپسې سورۃ اذا جاء نصر الله سورۃ النصر هغه یوصل 12 دی. نو دین دریشتو کالو کې الله تبارک تعالی په خپل پیغمبر باندې د قران په پوروالی سره چې په دریشتو کالو کې الله تبارک تعالی د قران نزول مکمل کړه نن رځ ما ستاسو د پاره دین کامل کو. عمر رضی الله تعالی عنه باندې چا اعتراض وکړو يهوديانو کې چې را ستاسو په کتاب کې ستاسو په قران کې آیات ته کچري زمنګ سره غوې نو موږ واغ رز د اختر ګرځولې. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته تاسو کوم آیات ته ناغي ورته دا آیات اليوم اكملت لكم دينكم. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې دا آیات چې کله نازل شوه دي او په کوم ځای کې نازل شوه دي نو دا زمنګ داسې روزوا چې دا د عربې روزوا او نبی صلی الله علیه و حجۃ الوداع چې اخیری خطبه ویله په حج کې او په هغه وخت باندې نازل شوه دي دا زمنګ اختر دي. او روز د سوا روزوم د جمعه وا نو جمعه هم زمنګ اسبوعی اختری او دا رنګه ها دا دا چې دا مونږه تاسو په دې موبایل باندې یو بل ته جمعۃ المبارک لیکو د دې غوړې هیڅ دلیل نشته. ها دینا په کار دي چې خلک مسلې نه خبر شي چې دې هیڅ دلیل نشته او اسې ځان نه یو خبر لیکل چې دا غي دلیل نی نو انسان د پاره په کار دي چې دا غي نه ځان وساتي. نور جمعه مبارک ورځ ده او دا داسې ورځ ده چې دې امت لپاره الله تبارک وتعالى ډیره د فضل او ډیره د نعمت رس چې کوم دی امت له مقرر کړی دا او ډیر لوی فضایل دي. نو هغه فضایل مطابق چې کوم دی نو ځان چلول پکار دي چې کم از کم د جمعې د پاره نور منځونه خو دي دي خو د جمعې د منځ د پاره چې کوم دی کم آداب چې خود لی شوی دي پکار چې هغه آداب سړی یو بل ته وخی دی په ځای باندې جمعۃ المبارک او جمعۃ المبارک په فیسبوکونو باندې په دې سیزونو باندې. فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم نن رزي پورا کما استاوس د پاره دین استاسو دین الله تبارک وتعالى برابر کړی دی. او دا رنګي نبی عليه السلام وای الله تبارک وتعالى دین برابر کړی دی او زوم تاسو په داسي او تک سپین دین باندې پر اکدم ترکتکم فی البیداء لیلها کنهارها لا یزیع عنها الا هالک ما تاسو تک سپین دین باندې پرې خودی دی شپه داسې ده لکه تک سپین روز او د دین نه کېږي مګر هغه څوک چې تباه شوی. نو الله موږ له دین برابر کړی دی نه په دې کې زیاتی ته ضرورت شته لکه څنګه چې د شیخ القرآن د په دغه کتاب کې چې هغه موږ حوالہ ذکر کړه چې الدین کامل اصول سنت کې چې کله دویم حصہ هغه شروع کوي نو په هغه کې هغه ډومبه خبره د دې لیکي الدین کامل لا يحتمل زیاده ولا نقصان دین کامل لے نه په دې کې د زیادت ضرورت شته نه د نقصان ضرورت شته. نو بدعتیان په کې د ځان نه د ثواب د پاره کارونه کوي نو دین مکمل لے واتممتم علیکم نعمتی او پوره مې په تاسو باندې خپل نعمت ورضیت لكم الاسلام دینا او راضی یم ستاسو د پاره په اسلام باندې د دین چې دا دین دی. فمن اضطر ان سوق چې محتاج شو په مخمسه په لوګه کې غیر متجانف لاسم چې نیوی میلان کوونکی د پاره د ګنا اوس یو سړی دی دغه سيزونه دي چې الله حرام کړی دي خدای دومره محتاج شه چې مرګ پی راځي نو دومره دی اخري چې عبادت ته پی ورسي خلک زیاته بنه کوي. خو په دې سلور سيزونو کې د بابا منخت بالا خوري چې د درې سيزونه ني د خنزير غوغه باول چې کم دی په کهای کلام فرمایي چې دا خنزیر غوخه باو کپره تا و د بابا خوږی پراټی پرتی دی پراټی بنه خوري د خنزیر نه بدور خوري چې عبادت ته پیوزي خو خون به پینو ا چې دی په خون واخلی او غوخه راته میلاو شو را شو خره نه بس چې صرف د مرګ نه پی بچي عبادت ته پیوتی شي. نو چې څوک محتاج شه په لوګه کې چې نیوی اعلان کوونکی د پاره د ګناه نو په دې حالت کې فإن الله غفور الرحیم یقینا الله بهونکو رحم کوونکو سبب دې ترجمه مو دوباره او لغونی د خپل رسم او رواج د دې آیات مطابق چې موږ کوم سیزونو ته حلال چې هغه حرام دي هغه ته د حلالو نسبت کو او کم چې زمنګ د پاره ناجایز دي هغه ته د جایز او چې جایز دي هغه ته د ناجایز او په هغه باندې بلغونی خبره کیږي ان شاء الله. جزاکم الله خیر.